Satu ketika beliau pergi Stockholm, he went to Stockholm. Beliau pergi ke Stockholm, dihantar oleh satu guru besar namanya Bai Abdul Wahab Sahab. Bai Abdul Wahab Sahab dia sangat bimbang. 1,000 pelajar Pakistan dihantar untuk belajar di Denmark, Sweden, Scandinavian countries. Semua tahu undang-undang di Scandinavian countries, tiada undang-undang perkahwinan. Bapa boleh kahwin anak, anak boleh kahwin bapa, bapa isteri Allah boleh jadi isteri kita, adik-beradik boleh kahwin, ataupun ringkasnya dia boleh kahwin dengan anjing dan kucing pun. Begitulah undang-undang dia apa? Di negara Scandinavian. Jadi Bai Abdul Wahab bimbang 1,000 pelajar Pakistan, mereka belajar di universiti, kemudian tinggal di rumah mereka ini. Dia buat begitu tinggal di rumah mereka ini, supaya iman mereka dirosakkan. Jadi jemaah beliau dan dia ikut jemaah itu telah dihantar ke negara itu. Sampai di airport Stockholm, ada beberapa orang pelajar yang pakai baju sunnah, janggut panjang, pakai imamah. Mereka pun terkejut tengok, siapa kamu ini? Mereka beritahu, kami telah lapangkan masa kami. Ada di antaranya telah keluar 4 bulan, ada di antaranya telah keluar 40 hari di India dan Pakistan. Mereka hari ini telah mengawal keadaan di Stockholm. 1,000 pelajar Pakistan tadi, mereka telah dapat selamatkan iman mereka. Ya, kerana saya mahu tuan-tuan sekalian di sini menjadi pelajar-pelajar begitu. InsyaAllah ya. Jadi untuk itu, saudara-saudara sekalian, saya tak mau cerita panjang. Ringkasnya, tuan-tuan sendiri tahu apa perlu kita buat. Hari ini kita kena ambil tanggungjawab untuk belajar iman, belajar amal, bawa dalam kehidupan kita.